Sette metodum tafsilatlı olacak inşallah Teala. Ve birçok kitabın şerh ederken birçok fayda zikretmeye çalışacağım. Özellikle Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyem'in kitaplarında. Derse başlamadan önce de geçen dersinden bazı konuları size soracağım. Onun için derse gelmeden önce müzakere edin. Belki benim 1,5 ayım var burada Hollanda'da. Belki kitabın şerhi bitmez. Onun için belki 2 güne çıkartabiliriz bunu. Her dersten sonra da bir hadisin Umdetül Ahkam kitabı var. Hüküm hadisleri içeren bir kitap. İnşallah bu kitaptan hadis şerhine devam edeceğiz her dersten sonra. Kitab-ı Tevhid'e başlamadan önce tevhid hakkında bazı mukaddimeler söylemek istiyorum. Bilindiği gibi tevhid 3 kısımdır. Rububiyye vel uluhiyye vel esma ve sıfat. Rububiyet demek Allah-u Teala'nın kendi fiillerinde birlemesi. Yani Allah'ın yarattığını, dirilttiğini, can verdiğini, rızık verdiğini, bütün bunlara kişi bunlara inanmasıdır. Dünyayı idare ettiğine. Buna rububiyet denilir. İkinci tevhid uluhiyet. Bu da kişinin yaptığı bütün ibadetleri sadece Allah'a yapması. Yani kişinin kendi fiillerinde Allah'a birlemesi. Üçüncüsü ise esma ve sıfat, isim ve sıfat tevhidi. Bu da Allah-u Teala'nın ne kadar isim ve sıfatları varsa Allah'a yakışır bir şekilde bunları kabul etmek. Tevhidin 3 kısma ayrıldığını Ebu Hanife Rahimullahu Teala Fıkhül Ebsat isimli kitabında İbn-i Mendeh Kitab-ı Sünne isimli kitabında Muhammed İbni Yusuf'tan nakleder. Keda et-Tahavi Akidet-i Tahaviye metninin şerhinin ilk başlarında işaret eder tevhidin 3 kısma ayrıldığını. İbni Cerir-i Taberi tefsirinde, El-Kurtubi tefsirinde, Şeyhülislam İbni Teymiye Radde Alel Bekri isimli kitabında ve Et-Tedmuriye isimli kitabında, İbni Kayyim Edda ve Deva isimli kitabında, Medarecü Salikin isimli kitabında ve Muhammed İbni Abdülvehhab ve talebeleri birçok kitaplarda zikrederler. Peki birisi gelse ve dese ki siz tevhidin 3 kısmı olduğuna delil nedir? Bunun delili nedir? Siz her zaman bidatlara karşısınız, bidat ihdas etmeye karşısınız. Fakat siz kendiniz bidat ihdas ediyorsunuz, bidat çıkarıyorsunuz. Ki böyle diyenler çok var. Bunların başında Abdullah el-Humari, Faslı, Mağribli bir tasavvuf alimlerden. Der ki, selefilerin tevhidi 3 kısma ayrılması Hristiyanların Allah'ı 3 yapmasına benzer der. Yani nasıl ki Hristiyanlar Allah 3'tür derler. İşte Selefiler de tevhidi 3'e ayırması ona benzer der. Ve bu dinde ihdastır, yenilik çıkarmaktır der. Tabi bunun tevhidin 3 kısma ayrıldığına delil ise sabır ve taksimdir. Sabır ve taksim usulcuların kullandığı bir istidlal, delil getirme metodudur. Bunu İbn-i Kudame Ravdat-ı Nadir isimli kitabında ve Şeyhülislam İbn-i Teymi Et-Tedmuriye isimli kitabında sabır ve taksimin delil olduğunu beyan ederler. Peki kısacası sabır ve taksim ne demek? Sabır ve taksim, et-taksim muhtemel olan her şeyi cem etmek, sabır ise daha sonra muhtemel olmayan çürük şeyleri ayırt etmek. Nasıl? Allah-u Teala der ki اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Yoksa onlar hiçbir şeyden mi yaratıldı? Veyahut da onlar kendilerini mi yarattı? Dolayısıyla bakıyoruz muhtemel olan şeyleri Allah-u Teala cem etmiş bu ayette. Ya onlar hiçbir şeyden yarattı, bir muhtemel. Ya onlar kendileri yarattı kendilerini, ikinci muhtemel. Veyahut da Allah onları yarattı. 3 tane muhtemel olan şeyi cem etti. Dedik ya muhtemel olan her şeyi cem etmek. Ondan sonra ayırt ediyoruz. Çürükleri atıyoruz. Allah diyor ki ya onlar hiçbir şeyden yaratıldı. Müşahede ediyoruz ki görüyoruz ki hiçbir şeyden bir şey yaratılmaz. Dolayısıyla bu ne oluyor? Düşüyor. Bu çürük düşüyor. Veyahut da onlar kendilerini yarattı. Bu da bakıyoruz ki insan kendisini yaratamaz. Bu da düşüyor. Dolayısıyla kalan ne oluyor? Bir tek Allah yarattı. Anlayabildiniz mi delil getirme metodunu? Ha, tevhidin delili de budur. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman Allah-u Teala ya kendisinden bahsediyor, kendi yaptığı fiillerden bahsediyor veyahut da bizim onu birlememiz, bizim kendi fiillerimizle, ibadetlerimizle onu birlemeden bahsediyor. Sadece ona ibadet etmemizi bahsediyor. Veyahut da Allah-u Teala kendi isim ve sıfatlarından bahsediyor. Üç şeyi görüyoruz. Dördüncü veya beşinci, altıncıyı göremiyoruz. Dolayısıyla anlıyoruz ki tevhid kaçtır? Üçtür. Yani burada anlaşılacak selefilerin veyahut da ehl-i sünnetin tevhidi üç demesi yeni bir şey getirmek değil. Bilakis Kur'an ve sünnette olan, vaki olan bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak veyahut da isimlendirmek. Kısacası böyle. Nasıl ki ben dediğim zaman insanlar iki türlüdür. Erkekler ve kadınlar. Erkekler ve kadınlar diye ben yeni bir şey çıkardım mı? Yeni bir şey çıkarmadım. Bilakis vakiadan haber verdim. Gerçekten insanlar ya erkektir ya da kadındır. Ama benim yaptığım şey nedir? Sadece ayırt ettim. Erkekler diye isimlendirdim. Bu kısma da kadınlar diye isimlendirdim. Dolayısıyla isimlendirme kimden geliyor? Benden gelme. Ha, tevhid de böyle. Tevhid Kur'an ve sünnette üç olduğu zaten sabittir. Vakiyadır bu. Ama ben ne yapmışım? Birisine rububiyet diye isimlendirmişim. İkincisine uluhiyet, üçüncüsüne de esma ve sıfat diye isimlendirmişim. Yani yeni bir şey getirmemişim. Anlayabildiniz mi? Tayyip. Bu da bilindikten sonra bazı insanlar tevhidi ilk üçe ayıran tevhidi üç kısma ayrılmasını ilk yapan İbn-i Teymiye'dir demişlerdir. Diğer bazılar da Muhammed İbn Abdülvehhab'dır demişlerdir. Bu da daha önce beyan ettiğim gibi yanlıştır. Zira İbn-i Teymiye'den önce, Muhammed İbn Abdülvehhab'den önce Kurtubi, Taberi, Ebu Hanife rahimallahu teala, Tahavi gibi daha birçok ilim ehli olmuştur. Bu da bilindikten sonra bir taife, bir grup insan ortaya çıktı ve dedi ki tevhid dört kısımdır dedi. Ve dördüncüne de tevhidul hakimiyye diye isimlendirdiler. Hakimiyet tevhidi. Neyi kastediyorlar? İşte sadece hükümlerin ancak Allah'a has olduğu, ancak Allah hüküm koyucu olduğuna kabul etmeye tevhidul hakimiyye diyorlar. Genellikle bunu da diyenler tekfirci insanlardır. Nesallallahu aleyhi ve sellem. Aleykümselam ve rahmetullah. Genellikle bunu da diyenler tekfirci insanlardır. Tabi bu dördüncü taksim yanlıştır. Niye? Çünkü tevhidül hakimiyye ya rububiyetin altına girer ya da uluhiyetin altına girer. Yani sen onun kanunlarını kabul etmekse bu rububiyete girer. Allah'ın işte her şeyi yapıcı, kanun koyucu olduğunu bu rububiyetin altına girmek. İbadeti ona yapmaksa veyahut da onun dediğini yapmaksa haramları helal görmek gibi bu da zaten uluhiyete girer. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Ya rububiyete ya uluhiyetin altına girer. Bir ikincisi de böyle bir şey özellikle bu konuda bir şey ihda çıkarmak tevhidül hakimiyedi bu şeyde aşırılığa gitmeye gider tekfircilerin yaptığı gibi. İlk taife ne zaman çıktı? İlk ehl-i sünnetten ilk ayrılan taife havariştir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye İktidar Sırat-ı Müstakim isimli kitabında dediği gibi icma ile keda icma İbn Recep de nakleder. Derler ki icma ile ehl-i sünnetten ilk ayrılan taife havariştir. Niye ehl-i sünnetten ilk ayrıldılar? Çünkü işte bu konuda aşırılığa gittiler. Dediler ki hüküm ancak Allah'ındır, hüküm ancak Allah'ındır. Dolayısıyla sahabeyi tekfir etmeye başladılar. Dolayısıyla bunda dördüncü kısma ayrılmak aşırılığa gitmeye sebeptir ve doğru değildir. Bu da bilindikten sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala bazı kitaplarında ve İbn-i Kayyim Medarecü's Salikin isimli kitabında derler ki tevhid iki kısımdır. Tevhid iki kısımdır. Tevhidul marife vel isbat, marifet ve isbat tevhidi. Tevhidut talabi vel kasd, talep ve kasd tevhidi. Marife vel isbat yani bilme tevhidi. Sen bir fiil yapmıyorsun, bir amel yapmıyorsun. Sadece bilme tevhidi. Dolayısıyla bilmeye hangi tevhid içine giriyor? Rububiyet ve esma ve sıfat. Çünkü rububiyette sen bir fiil yapmıyorsun, bir ibadet yapmıyorsun. İsim ve sıfatları da bilmede yine bilmeyle alakalı. Yani bir dat, bir fiille alakalı değil. Dolayısıyla rububiyet ve esma ve sıfat tevhidini marife ve isbat demişler. Bir de kast ve talep. Talep ve kast etmek. O da insanın fiiliyle. Yani uluhiyet tevhidi. Çünkü yaptığın ibadette Allah'a kast ediyorsun, Allah'a talep ediyorsun. Dolayısıyla burada anlıyoruz ki bak, tevhidin taksimatı, isimlendirilmesi tevkifi değildir. Yani Kur'an ve sünnette yazmaz. Tevhid üç kısımdır veya iki kısımdır diye yazmaz. Ama ne anlıyoruz? Demek ki tevhidin üç kısımdır veya iki kısımdır diye taksim etmemiz, isimlendirmemiz bizim elimizde. Kur'an ve sünnette değil. Deliline çünkü demin üç türlü dedim, şimdi de iki türlü diyorum. Ama yine yeni bir şey getirmiyorlar. Yine diyorlar ki marifet tevhidi, o da nedir? Rububiyet ve isim ve sıfat tevhidi bunun altına giriyor. Diğeri de işte talab vel kas tevhidi, bundan da kastı uluhiyet tevhidi. Anlayabildiniz mi? Anlamıyorsanız sorun. Bir daha anlatamıyor musun? Açıkça sorun. Anlamıyorsanız açıkça sorun. Şimdi senin normal ilk geldiğin için. Allah-u Teala kendinden bahsederken ya yarattığını gibi şekilleri anlatıyor ya da ibadet şeklini, ibadetlerini anlatıyor. Şimdi bak, bu ders aslında ben konuşup siz dinleyin. Aslında biraz şey olması lazım. Benim şeyim de oydu. Anlamanız için ders anlatıyoruz. Aynen. Yoksa anlatayım ben, anlamanızda bir fayda olmaz. Sadece konuşurum gideriz. Bak, tevhid dedik üç kısımdır. Her zaman böyle gördük değil mi? Evet. Rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat. Evet. Ama dedik tevhidin üç kısmı ayrılması bizi yeni bir şey çıkarmak değil dedik. Zaten Kur'an sünnette vardı. Bizim sadece yaptığımız isimlendirmemiz, işte ayırt etmemiz. Nasıl ki biz diyoruz insanlar veyahut da diyoruz ki karıncalar 10 türlüdür diyelim. 10 türlü karınca zaten vardı. Biz ne yapmışız? Onu keşfetmişiz. Şu siyah karınca, bu büyük karınca, bu kırmızı karınca, diğeri sadece keşfetmişiz ve onlara bir isim takmışız. Ama zaten o 10 türlü karınca zaten ortalıkta vardı. Ha, tevhid de böyle. Zaten uluhiyet, rububiyet, esma, zaten Kur'an ve sünnette bunu geçiyor. Allah ya kendisinden bahseder, ya bizim ona ibadet etmemizden bahseder, ya da onun isim ve sıfatlarından bahseder. Biz ne yapmışız? Sadece demişiz ki bu Allah kendisinden bahsediyor, bu rububiyet diye isimlendirelim bunu. Çünkü Rab'den geliyor. Bu esma ve sıfat diye isimlendirelim çünkü bu isim ve sıfatlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ha, bu da uluhiyet, ilah yani ibadet etme, buna da uluhiyet diye bahsedelim. Sadece biz bu taksimi yapmışız. Ha, diğer bazı alimler de gelmiş, bazen ilim ehli demiş ki üç kısım, demiş ki iki kısım bunlar. Birinci kısım işte marife vel isbat, marifet, bilme tevhidi. Onun altında da İşte rububiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidini girdirmişler yani. Onun altına bu ikiyi girdirmişler. Diğer de işte talep ve kast tevhidi. Buna da uluhiyeti kastetmişler. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla birisi gelirse dese ki siz yeni bir şey ihdas ettiniz. Siz işte hani bidat diyordunuz. Diyeceğiz ki biz bidat değil. Biz yani bunu vaki olan bir şeyi biz sadece keşfettik. Birinci marifet vel isbat. Marife bilmek demek. Yani bilme tevhidi. Ney? Allah'ın Rab olduğunu bilme. Rububiyet. İki, Allah'ın isim ve sıfatlarını bilme. İkincisi talep ve kasıt. Talep ediyorsun. Yani kendi fiilinle Allah'a talep ediyorsun. Yani uluhiyet tevhidi. Özellikle yani bunu niye diyorum? Bazı kitaplar okuduğunuz zaman misal İbn-i Kayyım'ın Medarici Selikini der ki tevhid iki kısım, şaşırmayın. Yani bu, demin anlattığım şeyi kasteder. Bu bilindi mi? Tayyip. Bu da bilindikten sonra tevhid ile alakalı altı taife, altı fırka vardır. Tevhidi tefsir eden, kendi kafasına göre tefsir eden anlayan 6 grup insan vardır. 6 taifa. Yanlış anlayan. Altıncısı ehl-i sünnet, diğer 5'i bidat ehli. Bu 6 grup insanı İbn-i Kayyim rahimallahu teala Es-Savaiqul Mursale isimli kitabında zikreder. Birincisi feylesof, felasife, felsefecilerin anladığı. Felsefeciler tevhid dediği zaman şunu kastederler. Derler ki Ella yuzada ala mahiyetillahi şey. Allahu Teala'nın mahiyetine bir şey ziyade etmemek tevhiddir derler. Neyi kastediyorlar? Yani Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsini inkar etmek tevhiddir derler. Anladınız mı? Allah'ın bir mahiyeti var, bir zatı var. Değil mi? Allah'ın bir zatı var. Ona bir şey ziyade etmeyeceksin. Ne isimlerini ne sıfatlarını. Ziyade etmezsen muvahhidsin sen. Etmezsen sen tevhid ehlisin. Tevhid ehli diye isimlendirirler. Anladınız mı? Dolayısıyla felsefecilerin tevhidden anladığı nedir? Allah'ın mahiyetine bir şey ziyade etmemek. Bu birinci grup. İkinci grup da Cehmiye. Cehm İbni Safva. Cehmiye niye Cehmiye diye isimlendirildi? Cehm'den gelme. Bir adam var, ismi Cehm İbni Safvan, ona nispeten. Bu Cehm İbni Safvan akidesi şudur. Allah'ın ne kadar isim ve sıfatlar varsa bunları inkar etmek. Anladınız mı? Niye inkar ediyorlar? Diyorlar ki Allah'ın sıfatları olursa mahlukata benzer. İşte Allah'ın diyelim bir sıfatını söyleyin. Rahman. İsim o. Rahmet etmez. Rahmet etmez. Her ismin altında bir sıfat var. Diyelim rahmet etmez. Değil mi? Der ki Allah rahmet ediyor. Peki ben de rahmet ediyorum. Benim çocuğuma rahmet etmem bir rahmettir. Dolayısıyla arada bir benzerlik var. Allah'a benzettin. Dolayısıyla Allah rahmet etmesi yoktur derler. Anladınız mı? Ama bu felsefecilerle aynı yani. Felsefe takriben aynı. Zaten bu Cehm İbn-i Safvan akidesini falan. Yani bu felsefeciler genellikle Yunan felsefesi. Yunanlıların şey ettiği. Zaten bu Cehm İbn-i Safvan kendileri de Müslüman diyenler. Evet. Bu akidesini felsefecilerden almışlar yani. Cehm İbn-i Safvan akidesini Ca'd İbn-i Dirhem'den alır. Ca'd İbn-i Dirhem. Ca'd İbn-i Dirhem ise akidesi onun bir silsile var, bir senedi var. Şeye kadar gidiyor bu. Bu akideyi bak nereye kadar gidiyor. O Lebid İbni Asam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sihir yapan Yahudinin yeğeninden alıyor. Ca'd İbni Dirhem Peygamber'e sihir yapan Yahudinin yeğeninden alıyor akideyi. Yeğeni de Peygamber'e sihir yapan Yahudiden alıyor. Lebid İbni Asam. Dolayısıyla bu senet neye dayanıyor? Yahudilere dayanıyor. Yahudilere. Ala kulli hal, Ca'd İbn Dirhem akidesi şu. Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsini kabul etmemek. Daha sonra bu Ca'd İbn Dirhem Halid İbn Abdullah el-Kasri denilen bir o zamanki bir emiri katlediyor. O da Kurban Bayramı'nda hutbeye çıkıyor ve diyor ki ey insanlar Allah kurbanınızı kabul etsin. Çünkü bugün ben Ca'd İbn Dirhem'i kurban keseceğim. Çünkü o İbrahim'e Allah'ın dostu olduğuna inanmıyor. Ve Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'a konuştuğuna inanmıyor. Diyor ve iniyor ve Ca'd İbn Dirhem Kurban Bayramı'nda Allah-u Teala'ya kurban ediyor. Daha sonra bu Ca'd İbn Dirhem'in akidesini Cehm İbn Safvan alıyor ve yayıyor. Çok yaydığından dolayı da Cehmiye diye buna nispet ediliyor. Bu şahsa Cehm İbn Safvan'a nispet ediliyor. Anladınız mı? Tayyip. Üçüncü taife tevhid diye anlayan, tevhidi anlayan üçüncü taife, kendi kafasına göre anlayan üçüncü taife ise Mu'tezile. Mu'tezile'yi ilk başlayan kurucu ise Ata İbni Vasıl denilen şahıs. Ata İbni Vasıl Hasan el Basri rahimallahu teala'nın halakasında bulunuyor. Daha sonra bir kişi Hasan el Basri'nin talebesi. Bir kişi geliyor diyor büyük günah işleyen nerededir diye sorduğunda Hasan el Basri cevap vermeden önce Ata İbni Vasıl diyor ki o ne cehennemdedir ne de cennettedir. İki şeyin ortasındadır diyor. Daha sonra Hasan el Basri bunu kovuyor. Halakasından kovuyor ve mescidin kenarına bu ve bunun taifesi, bunun grubu mescidin kenarına itizal ediyor. İtizal demek ayrılmak. Ayrıldıklarından dolayı Mu'tezile diye isimlendiriyorlar. Yani bu isim oradan geliyor. Anlamı ne? Mu'tezile demek hani bir insan Mu'tezile tek kalıyor, ayrılıyor ya. Dışlanmış. Ya tezele yani kendisi ayırıyor. Mesela tasavvufçular bir mağaraya gidiyor bazen şey diyor ya. Ya izo. Kendisi mu'tezil anlam manası bu, lügat manası. Ha, oradan geliyor işte Hasan el-Basri'nin halakasından ayrıldıklarından dolayı. Bunların tevhid anlayışı nedir? Özellikle mu'tezile tevhidle meşhur olmuştur. Dikkat edin. İmam Berbehari rahimullahu teala diyor ki bir kişinin tevhidden bahsettiğini gördüğün zaman bil ki bu kişi mutezile'dir diyor. Niye? Çünkü o zaman da tevhid ehliyiz falan diye mutezile böyle diyormuş. Çünkü mutezilenin 5 ana kaidesi var. Birincisi tevhid. Yani o tevhid ne demek onlara göre? Allah'ın bütün sıfatlarını inkar etmek. İsimlerini kabul etmek ama sıfatlarını inkar etmek. Nasıl? Amitabh uyuyun. Nasıl misal Allah'ın ismi var Rahman veyahut da Gafur, El Gafur ismi, mağfiret eden. Adamlar diyor ki Mutezile diyor ki El Gafur ismini biz kabul ediyoruz. Mağfiret eden, Gafur olan fakat mağfiret etmeyen. Çünkü altında bir sıfat var ya, her ismin altında Ehl-i Sünnet'e göre bir sıfat var. Misal Rahman, rahmet edici değil mi? Onlar diyor ki bu Rahman ismi kabul ediyoruz ama rahmet edici sıfatını kabul etmiyoruz. Diyorlar ki rahmetsiz rahmet edici. Mağfiretsiz gafur. Rahmetsiz rahim. Böyle diyorlar. Anlayabildiniz mi? Tabi bu da Mu'tezile'nin tevhid anlayışı böyledir. Dördüncü grup insan ise Mu'tezile'nin 5 şeyi var dedik. Birincisi işte tevhid. Bu kasıtları da bu demin dediğim sıfatları inkar etmek. İkincisi emri bil maruf. Emri bil maruftan kasıtları da devlet reislerine baş kaldırmak. Çünkü devlet reislerine baş kaldırmak Mutezile'nin ana kaidelerinden bir kaidesidir. Mutezile ve haricin. İşte menzile beynel menzileteyn dediğimiz işte iki şeyin ortasında. Büyük günah işleyen ne cennettedir ne kafirdir ne de Müslümandır derler. Kıyamet günde ebediyen cehennemdedir ama dünyada ne kafirdir ne de Müslümandır derler. Yani herkes öyle görüyor. Büyük günah işleyenler. Büyük günah. Yani şirk. Yok şirk değil, büyük günah işleyen. Büyük günah ne? Günah ne? Hırsızlık işte adam öldürmek. Zina bu gibi şeyler. Ne Müslümandır ne de kafirdir şirk derler. Var değil mi? He? Akidelerinde şirk var mı? Mutezile mi? Evet. Yani Mutezile ilim ehli bazıları tekfir etmiştir. Allah'ın kelamı, İmam Ahmet zamanında tekfir etti şey, Ahmet İbni Duade. Allah'ın sıfatlarını inkar ettiğinden dolayı, Allah'ın yukarıda olduğunu inanmadığından dolayı. Ya uluhiyette zaten ilk başlarda uluhiyette fazla şirk yoktu ki. Yani insanların gidip kabirden medet umması falan bu gibi sonradan çıktı bunlar. Femkif, ilk problemler çıkan şeylerdi işte bu isim ve sıfatları kabul etmemeleri. Allah'ın şey yani bunu tekfir edenler de var. Mu'tezile'yi tekfir edenler var. Cehmiye'yi tekfir edenler. Yani Cehmiye zaten ittifakla kafir. Mu'tezile'yi tekfir edip ilim ehli arasında ihtilaf var. Ama ya, şu anki konumuz Mu'tezile'nin tevhidden anlayışı budur. Evet. Bunlar çoğu nerede? Çoğunluk. Mu'tezile ana kaidelerinden bir tanesi de aklı nakle takdim etmek. Akıl her zaman Kur'an ve sünnetten öne gelir. Şimdi bu gruplar grup olarak yok olmuş. Artık böyle bir Mu'tezile, Cehmiye bilmem ne diye grup yok. Ama bu fikirde olan insanlar çok var. Anlayabildin mi? Evet. Bu mesela Mu'tezile aklı nakle takdim etmek çok var. Türkiye'deki ilahiyatçıların çoğu, ya birçoğu diyelim, çoğu demeyelim de aklına uymayan şeyleri kabul etmezler mi insan? Anlıyoruz ki bu adamda Mu'tezile fikri var. Yani ki velev ki kendisine demese dahi ben Mu'tezileyim. Bil ki bu adam Mu'tezile fikri var bunda. Eşariler, Maturidiler, Mu'tezile'den fazla bir farkı yok. Bu kaideler falan takriben hepsi aynı. İnşallah onu belki ileriki derslerde görürüz. Dördüncü fırka tevhidi anlamada kaderiye. Kaderiye de Ma'bedül Cüheni gibi sahabenin son zamanlarında ortaya çıkan, İbn-i Ömer radıyallahu teala anhu'nun zamanında ortaya çıkan bir grup. Bunlar da kaderi inkar eden bir grup. Kaderiye'ye göre tevhidin manası şudur. Allah insanın fiilini yaratmaz. İnsan kendi amellerini kendisi yaratır. İnsan kendi amelini, Allah insanın amellerini yaratmaz. İnsan kendi amelini kendisi yaratır. Ehl-i sünnete göre ne? Mesela şu lamba her şey tamam mı? Ama elektrik gelmese yanar mı? Yanmaz değil mi? İnsan da böyle her şey korrekt ama Allah-u Teala'nın gücü gelmezse insan bir şey yapamaz. Dolayısıyla insan ve insanın yaptığı şeyler hepsi Allah-u Teala'nın bir yaratığıdır. Kaderiye fırkasına göre der ki insan Allah yaratmaz. Ya insan kendi fiilini kendisi yaratır derler. Tevhid dediği zaman kaderiye göre budur. İnsanın kendi fiilini kendi yaratması. Kaderiye fırka ise iki kısımdır. Birincisi sahabe zamanında ortaya çıkan, bunlar icma ile kafirdir. Bunlar kaderde dört şey vardır bildiğiniz gibi. Bir, Allah-u Teala'nın bilmesi, yazması, istemesi ve yaratması. Kader dört mertebedir. Dört mertebe yani ne demek bilmesi, yazması, istemesi, yaratması? Yani şöyle, Allah bir şey yapacağı zaman, bir şey yaratacağı zaman, bir şey olacağı zaman Allah onu yaratmadan önce, hadiste geçtiği gibi 50 bin sene önce onu zaten bilmiş. Zaten onu Allah-u Teala biliyordu onu yapacağını. Daha sonra 50 bin sene önce onu levh-ül mahfuza yazmış. Şunu ben alıp buraya koyacağım, yer ve gök yaratılmadan önce 50 bin sene bu 50 bin sene önce bu yazılmış. Dolayısıyla ben bunu aldım buraya koydum. Allah onu biliyordu. Dolayısıyla bildi. Onu yazdı. Levh-i Mahfuz'a yazdı. Daha sonra üçüncü mertebe istemesi. Yani Allah-u Teala bir şey yaratmak istediği, yaratacağı zaman onu ister, yaratmak ister. Dördüncü mertebe ise yaratması. Dolayısıyla yaratır. Anlayabildiniz mi? Kaderin dört mertebesi budur. İlk kaderiye fırkası Allah'ın bilmesini ve yazmasını inkar ederler. Allah bir şey olmadan önce Allah onu bilmiyordu derler. Bu da İbn-i Ömer radıyallahu teala anh'ın zamanında çıkan kaderiye. İbn-i Ömer'e bu Musannaf-ı Abdurrazzak'da geçtiği gibi, yanılmıyorsam Müslim'de de geçiyor. İbn-i Ömer diyor ki onlara haber ver diyor. O dağa kadar altın infak etseler dahi Allah-u Teala kadere iman etmedikleri müddetçe Allah-u Teala onların o nafakasını kabul etmeyecek. Dolayısıyla bunlar kafirdir tabi. Allah'a cehalet nispet edenler. Keda bu fırka var mı? Bu fırka kaderiye diye yok ama misal şeyde var. Rafizi Şialarda var. Rafizi Şialara göre El-Budadi bir akide var. O da der ki Allah bir şey bilmiyordu daha sonra yanlış biliyordu veyahut da daha sonra işte onu doğru olarak bildi. Daha sonra bildi. Bu da Rafizilerde var. Alakullal bu birinci grup bu grup şu anda yok. Yani Müslümanım diyen insanlar bunu demez. Zaten kafir. Bu grupta zaten soyu kesilmiş. Ama ikinci grup insan var. Bu da nedir? İnsanın yaptığı amelleri Allah karışmaz. İnsan kendisi yaratıyor. Bu da işte kaderiye fırkası. Mutezile de bu fırkadan. Bazen bir grup içinde bir sürü sapıklıklar olabiliyor. Mutezile de bu gruptan. İşte bu grupta diyor ki insan kendi yaptığı fiilleri Allah yaratmaz, insan yaratır. Beşinci grup insan ise, bu da şu an çok var. Vahdetil vücutçuların tevhidi anlayışı, tevhid anlayışı. Vahdetil vücutçular ne? Vücut ve mevcut olan bir tek varlık vardır. Dünyaya veyahut da hakikat bir tanedir. Var olan bir tanedir. O da Allah-u Teala'dır. Var olan bir tanedir. O da iş Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla gördüğün her şey hakikat değildir. Veya şöyle anlatayım. Var olan bir tanedir. O da Allah'tır. Dolayısıyla gördüğün her şey Allah'tır. Çünkü var olan bir tane. Dolayısıyla bunlar gördüğümüz iki değil. Bu Allah'tır. Sen Allah'sın, sen Allah'sın, sen her şey Allah. Dışarıda gördüğü köpeği Allah. Kadını Allah falan. Bu da vahdetil vücutçular. Bunlar kim? İbn-i Seb'in, İbn-i Arabi, İbn-i Farid, Afif-i Tilimseni gibi tasavvufçuların, tarikatçıların büyükleri. İlk zamanda gelmiş. Bunlar iki kısma ayrılır. Vahdetil vücutçular, bir de hululcular. Hululcular demek, bunda da tasavvufçular da var. Allah her yere giriyor. Allah her yere iş hulul ediyor, yani giriyor. Bir, Allah'a her şeyi gören, iki de Allah her yere giriyor diyenler. Nasıl? Şöyle bir misal verirler. Bir bardak, içinde su var. Bir damla su onu şey ettiğin zaman ne olur? O damla su, o suda yok olur değil mi? Ha, bu hululcular. Anladın mı? Bu hululcular. Vahdetil vücutçular da der, o bardağın içindeki su Allah'tır. O bardağın içindeki su Allah'tır. Bu birinci grup. İkinci de der ki, Allah bir damla su gibi oraya gidiyor, yok oluyor. Onunla birlikte yok oluyor. Yani bu ikinci grup insan kime benzetilir biliyor musunuz? Budistlere, bir de Hristiyanlara. Hristiyanlar da öyle. Çünkü Hristiyanların akidesinde ne diyor? Allah o Meryem'e ve İsa'ya girdi ve onda yok oldu. Böyle derler. Fehim? Ala kulli hal, yani tasavvufçuların tevhid anlayışı da bu. Muvahhid dediğin zaman bunlara göre muvahhid her şeyi Allah gören. Allah da işte fani olan derler. Şimdi vahdetil vücut ikiye ayrılıyor. Yok, vahdet, bu insanlar vahdetil vücut bir, tasavvufçuların o şeyler iki grup insan var. Vahdetil vücutçular, bir de hululcular. Vahdetil vücut başka, hulucu başka. Ama arasındaki fark, ha, beşinci. Arasındaki farkı deminki misalle anlattım size. Hindular da öyle değil mi? Hindular da öyle. Zaten bunların... Nirvana dilekleri var ya. Ne? Uluhçu. Tayyip. Vahdetil vücut, yani aslında vahdetil vücut hulu dediğin zaman takriben aynı şey de, arasındaki farkı anlayabildiniz. Deminki misalle verdim. Altıncı grup ise ehl-i sünnet vel cemaatin tevhid anlayışı. Ehl-i sünnet vel cemaate göre ne? Allah'tan başka ibadete müstahak olan hiçbir şey yoktur. La ilahe illallah, tevhidin ehl-i sünnete göre manası nedir? Allah'tan başka ibadete müstahak, hak kazanan hiçbir şey yoktur. Peki şu, değil mi? Böyle değil mi? Böyle mi değil mi? Böyle. Evet. Peki şöyle desem ben, tevhidin manası Allah'tan başka ibadet edilen yoktur desem. Doğru mu? Allah'tan başka ibadet edilen yok desem, doğru mu? Yanlış. Niye? Ediyorlar. Ha, Allah'tan başka ibadet edilen yok dersem vahdetil vücutçuların tefsirini yapmış olurum. Çünkü onlar ne diyor? Her şey Allah. Şimdi ben dediğimde Allah'tan başka ibadet edilen yok. Her şey Allah çünkü. O tefsiri yapmış olurum. O yanlış. Buna dikkat edin. Yani Allah'tan başka ibadete müstahak, hak kazanan hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka ibadet edilen yok dersem, yani ibadet ettiğim her şey Allah'tır manasına gelir. Anladın? Puta ibadet edeyim, o da Allah'tır diyor. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilen yok. Dolayısıyla o da Allah manasına gelir. Anladınız mı? Tayyip. Bundan dolayı ala kulli hal, genellikle bazen İmam Berbahar'ın dediği gibi, bir kişi tevhidden bahsettiğini, tevhidi bana aç, şerh et dediği zaman, bil ki bu kişi mutezile'dir dediği zaman şaşırmayın. Çünkü o zaman da tevhiddi, işte meşhur olan insanlar mutezileydi. Dolayısıyla kişi tevhidi anlatacağı zaman, tevhid dediği zaman ehl-i sünnet açıklaması lazım. Tevhid nedir? Tevhidden kastın ne sen? Tevhid diyorsun da, yani bu mutezile de kendisine tevhid ehli diyor. Cehmiye de kendisine. Tevhidden kasıt işte açıklaman lazım. Tevhide şey olan... özellikle uluhiyete önem vermen lazım. Tamam mı? Tayyip. Bu da bilindikten sonra Mekke müşriklerinin tevhide karşı mevkifi, tevhide karşı tutumu nasıldı? Bunu da bilinmesi lazım. Niye? Çünkü Mekke müşriklerinin tevhide karşı tutumunu bilirsek La İlahe İllallah'ın manasını bilmiş oluruz. Bilindiği gibi uluhiyette müşrikler idiler. Yani şirk koşuyorlar. Bunu kendiler de ikrar ediyorlar. Diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Biz bunlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. O da bunlar bizi Allah'a yaklaştırdığından dolayı. Bazıları meleklere, diğer bazıları işte türbelere, kabirlere, diğer bazıları ağaçlara, taşlara. Dolayısıyla ikrar ediyorlardı. Biz onlara ibadet ettiklerini ikrar ediyorlardı. Anladınız mı? Dolayısıyla uluhiyet tevhidinde problemleri var müşrikler. Peki rububiyet tevhidinde problemleri var mı? Umumen cümleten umumen rububiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Yani rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı. Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, işte yağmur yağdırdığını, dirilttiğini vesaire vesaire bunu kabul ediyorlardı müşrikler. Fakat bu umumen. Zira bazı meselelerde rububiyette de şirke düştüler. Ne gibi? Temime konusunda. Temime yani muskalar. İşte bazı şeyler bağlarlardı. Derlerdi ki bunlar bizi koruyor ve bize zarar vermeyi önlüyor. Koruyor ve zarar vermeyi önlüyor. Kimin şeyi? Allah-u Teala'nın. Sen taşa veyahut da herhangi bir şey bu beni koruyor zarar. O zaman rububiyette şirke düştüm. Dolayısıyla bunlar rububiyette işte bu temime, muska konusunda rububiyette şirke düşmüşlerdi. Anladınız mı? Dolayısıyla bunların rububiyeti ikrar ediyor dememiz umumen yani. Bazı cüz'i meselelerde yine rububiyette de şirke düştülerdi. Temime meselesi gibi. Başka bir mesele de kıyamet gününde dirilme meselesi. Kıyamet gününde dirilme meselesine birçoğu inkar ediyordu. Dirilmeye inanmıyorlardı. Hatta Şevkani Rahimullahu Teala Fethül Kadir isimli kitabında Nebe suresinin şerhinde der ki Mekke müşrikleri dirilmeye icma ile inanmıyorlardı. Dolayısıyla icmayı naklediyor. Fakat bu icmayı Abdurrahman Süleyman İbni Abdillah Tesirul Azizil Hamid isimli kitabında bu icmanın yanlış olduğunu zikreder. Süleyman İbni Abdillah Tesirul Azizil Hamid isimli kitabının başlarında der ki bilakis der Mekke müşriklerinin bir grup insanı dirilmeye de inanıyorlardı der. Dolayısıyla anlıyoruz ki buna delil getiriyor. Delili de şu şiir. Züheyr der ki yuakharu yani Züheyr denilen şahıs Mekke müşriklerinden bir şair. Der ki yuakharu feyudu'u fi kitabin feyuddahar. İnsanların yaptığı ameller, fiiller ya biriktirilir ve kitaba konulur ve hesap gününde liyevmil hisabi ev yuaccel feyuntakam. Hesap gününde hesabını çekmesi için ya biriktirilir, kitaba konulur veyahut da acele edilerek intikamı dünyada alınır. Dolayısıyla hesap gününde hesaba çekilmesi için biriktirilir. Dolayısıyla hesap gününe inanıyordu. Dolayısıyla kıyamette insanların kalkmasına inanıyordu. Bu da delil ki Süleyman İbni Abdillah'ın dediği gibi Mekke müşriklerin bir grubu hesap gününe inanıyordu. Dolayısıyla Şevkani'nin naklettiği icma yanlıştır. Anladınız mı? Çoğu inanmıyordu ama bir grup insan vardı ki buna inanıyorlardı. Fehmtum? Tayyip, devam ediyoruz. Peki demek ki uluhiyette şirk, rububiyete umumen inanıyorlar. Esma ve sıfata ne diyeceksiniz? Mekke müşrikleri Allah-u Teala'nın ne kadar sıfatları varsa hepsine iman ediyordu. Bu zamandaki Mutezile, Cehmiye, Eşari, Maturidilerden daha hayırlı. Allah'ın ne kadar isim sıfatları varsa hepsine iman ediyorlardı. Keza Allah-u Teala'nın ne kadar isimleri varsa isimlere de iman ediyorlardı. Ancak bir tek isim hariç. O da Rahman ismi. Rahman ismi hariç Allah'ın ne kadar isim ve sıfatları varsa Mekke müşrikleri bunlara iman ediyorlardı. Bunu İbn-i Kethir Rahimullahu Teala tefsirinde ve Süleyman İbni Abdillah Tesirul Azizil Hamid isimli kitabında zikreder. Bunların isim ve sıfatlarını iman ettiklerinden dolayı ancak Rahman ismine iman etmedikleri. Peki şunu dediğin zaman delilin ne Rahman ismine diğer isimlere iman ediyorlardı da Rahman ismine iman etmiyorlardı? Delil şudur. Allah-u Teala ne zaman ki şu ayeti indirdi. قُلِ دُعُ اللّٰهِ اَوِ دُعُ الرَّحْمَانِ اَيَّنْ مَا تَدُعُوا فَلَوُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ Allah'a veyahut da Rahman'a dua edin. Hangisine dua ederseniz edin. Bütün isimler Allah-u Teala'nın güzel ismidir. Ayeti geldiğinde Mekke müşrikler dedi ki وَمَا الرَّحْمَانِ Rahman nedir dediler. Rahman nedir dediler. Yani ve yekfurune bir rahman, Rahman'ı inkar ettiler. Rahman ismini inkar ettiler. Süleyman İbni Abdillah der ki ne zaman ki bunlar Rahman ismini inkar etti, Allah-u Teala hemen bir ayet indirdi. Dedi ki bunlar Rahman'ı inkar ediyorlar, bilmiyorlar. Dolayısıyla diğer isimleri ve sıfatları da inkar etselerdi Allah ayet indirirdi. Bunu da inkar ettiler, şu ismi de inkar ettiler. Allah ayeti indirmediğine göre diğer isimleri ve sıfatları kabul ediyorlar demektir. Anladın mı delil nereden getiriyor Süleyman İbni Abdillah? Fehimtum? Tayyip. Dolayısıyla kısacası uluhiyette problemleri var. Rububiyeti umumen kabul ediyorlar ve esma ve sıfatın hepsini kabul ediyorlar. Rahman ismi hariç. Dolayısıyla bu Mekke müşriklerinin bu üç tevhiddeki konumunu anladığımız zaman La ilahe illallah'ın manasını daha iyi anlıyoruz. Niye? Dedik ki Mekke müşrikler Allah'ın yarattığını, dirilttiğine inanıyorlar. Dolayısıyla La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur değil. Zira o olsaydı zaten derlerdi. La ilahe illallah derlerdi. Demediklerine göre La ilahe illallah'ı demek ki o zaman problem uluhiyette var. Yani ibadetlerini Allah'tan başkasına ediyorlar. Dolayısıyla La ilahe illallah'ın manası ne demek? Allah'tan başka ibadete müstahak olan hiçbir şey yoktur. Anladınız mı? Bazen şirki anlamak için Mekke müşriklerinin hayatlarını okumakta çok fayda var. Nasıl şirke düşüyorlardı? Neye ibadet ediyorlardı? İşte ne yapıyorlardı? Onları şey ettiğin zaman La ilahe illallah daha iyi anlarsın. Dolayısıyla kardeşler Eşari ve Maturidilerin La ilahe illallah'ı şöyle tefsir etmeleri. Aleykümselam ve rahmetullah. Eşari ve Maturidilerin La ilahe illallah'ı nasıl tefsir ediyorlar? Eşari ve Maturidiler La ilahe illallah'ı nasıl tefsir ediyorlar? Yusuf abi. Allah'tan başka ilah yaratıcı yoktur. Yaratıcı yoktur diye tefsir ediyorlar. İlah yaratıcı onlara göre. Anladın mı? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Dolayısıyla her zaman La ilahe illallah'ı rububiyete götürüyorlar. Yani Allah şunu yarattı. Allah'ın gücü bu kadar. Allah şöyle yaptı. Böyle. Bundan dolayı Eşari ve Maturidi olan ülkelere baktığın zaman hutbelerde, vaazlarda genellikle her zaman rububiyet bahsediliyor. Allah şöyle yarattı, Allah böyle yarattı, Allah'ın gücü şöyle. Uluhiyete hiçbir zaman veyahut da çoğu zaman uluhiyete önem vermiyorlar, anlatmıyorlar. Niye? Niye? Çünkü işte problem başta var. Problem La ilahe illallah'ı yanlış anladıklarından dolayı. Dolayısıyla uluhiyeti anlatılmadığı zaman da başka bir problem doğuyor. O da ne? Şirk o ülkelerde çoğalıyor. Dolayısıyla bu şirkin çoğalması, yayılması falan ta başta neye geliyor? La ilahe illallah yanlış tefsirden geliyor. Buna binaen Eşari ve Maturidi ülkelerinde çoğunda bu şirk yayılmıştır. Naam. Evet, tefadım. Anlaşıldı mı? Tayyip. Bu da bilindikten sonra kardeşler, bu zamandaki müşrikler ile Mekke müşriklerin arasındaki farkları bilmemiz lazım. Bu zamandaki şirke giren insanlar var çok değil mi? Bir de Mekke müşriklerinin arasındaki farklar nedir? Birinci fark, Mekke müşriklerin ibadet ettiği şahıslar ya salih insanlardı. Ne gibi? Lat gibi. Lat işte katan demek. Bir adam vardı İbn Abbas'ın dediği gibi. Suyu işte una katıyordu hacılara. İşte hacılara yemek veriyordu. Daha sonra bu adam ölüyor. Diyorlar ki bu adamı hatırlamamız için işte heykel yapıyorlar. Daha sonra da buna tapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki bu bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bundan işte medet umuyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Kurban kesiyorlar falan. Dolayısıyla Lat denilen şahıs aslında salih bir insandı. Veyahut da ya salih insanlara ibadet ediyorlardı. Bazıları meleklere, bazıları peygamberlere gibi. Bazen de ağaca taşa ibadet ediyorlardı. Bu ağaç, bu taş bize Allah'a yaklaştırıyor diye. Bu zamandaki müşriklere baktığımız zaman hem salihlere ibadet ediyorlar, hem ağaç taşa ibadet ediyorlar, hem de insanların en şerlerine de ibadet ediyorlar. Ne gibi? Ahmed el-Bedevi gibi. Ahmed el-Bedevi tasavvufçuların büyüklerinden. Bu adam Mısırlı. Eskiden camiye, mescide geldiği sabit değildir. Bir sefer mescide gelmiş, mescide geldiğinde bevl edip geri çıkmış. Yani küçük abdestini yapıp geri çıkmış. Efendim, bu adama işte çocuk soran var, işte şefaat isteyen var, bilmem ne isteyen var. Türbesi sen binlerce kişi ziyaret ediliyor senelerdir. Milyonlardan bahsediliyor yani. Müslüman değil mi? Bu adam Müslüman olur mu? Hayır hayır, yani şey kastım, camiye sadece bir tuvalet için gitti yani, namaz. Tamam, yani bu adam işte Allah'ın dostu, velisi diyorlar. Türbe yapmışlar şeyin üstüne. Tabii kendisini Müslüman diyor bu adam. Ha, tamam. İbn Arabi de kendisini Müslüman diyor ama bunlar kafir olan insanlar. Dolayısıyla birinci fark, bu zamandakiler insanların en şerlerine ibadet ediyorlar. O zamanlarda insanların salihlerine ibadet ediyorlar, Mekke müşrikleri. Dolayısıyla hangisi daha hayırlı bu konumdan? Mekke müşrikleri bu zamandaki müşriklerden daha az hafif şirkli. Tabi bu farkı Abdurrahman İbni Hasan Kurratu Uyunun Muhiddin isimli kitabında ve Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvehhab Keşf Şubuhat isimli kitabında zikreder. İkinci fark, Mekke müşriklerinin şirki ferahlık anında idi. Yani sıkıntını olmayan hallerde şirke düşüyorlardı. Ama sıkıntını halde, zor halde ne yapıyorlardı? Bütün ilahlarını bırakıp ancak Allah'a yalvarıyorlardı. Allah'ın dediği gibi, فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ. Onlar gemiye binip gemi alabora olduğu zaman ancak Allah'a ihlas olarak ibadet ederlerdi. Allah'a yalvarırlardı. Allah diyor فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Onları kurtardığımız zaman karaya yine şirklerine geri dönerlerdi. Yani yalvarmalarını yine Allah'tan başkasına yaparlardı. Ha, bu zamandaki müşriklere baktığın zaman özellikle şiddetli anında hiç Allah aklılarına gelmiyor. Bilakis birisi yetiş ya Abdülkadir Ceylani, diğeri yetiş ya Mahmut Efendi, diğeri yetiş ya Hamza, diğeri yetiş ya fulan ve allan. Dolayısıyla bu zamandaki müşrikler mi daha tehlikeli mi, Mekke müşrikleri mi? Bu zamandaki daha tehlikeli. Bu farkı da Muhammed İbni Abdülvehhab El-Kavaidul Erba isimli kitabında zikreder. Peki diyeceksiniz ya işte ölülere yalvaran insanlar var mı? Var, çok var. Mahmut Usta Osmanoğlu, Mahmut Efendi dedikleri İstanbul'da meşhur Nakşi Tarikatı'nın şeyhi, Ruhul Furkan isimli kitabında ikinci cildinde açıkça der ki bütün şeyhlerden istiğanet, yardım dile, özellikle peygambere yalvar. Aynen böyle geçer, yalvar diye geçer. Dolayısıyla yalvar, özellikle peygambere yalvar diye derler. Dolayısıyla Resulullah'ın afiyet olsun, bu şirk bu zamanda çok yaygın. Üçüncü fark ise Mekke müşrikleri la ilahe illallah manasını iyi biliyorlardı. Dolayısıyla bildiklerinden dolayı da demiyorlardı. Allah'tan başka ibadete müstahak olan yoktur. Bu zamandaki müşrikler la ilahe illallah manasını bilmiyorlar. Bilakis yanlış biliyorlar. Diyorlar ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Dördüncü fark ise bu zamandaki müşriklerin birçoğu Allah'ın sıfatlarını inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Bazılar diyor 7 sıfat, diğerleri 6 sıfat. Ama demin dedi gördüğümüz gibi Mekke müşriklerinin hepsi Allah'ın bütün sıfatlarını kabul ediyorlardı. Beşinci fark ise Mekke müşrikleri umumen rububiyette şirke koşmuyorlardı. Bu zamanda ise rububiyette dahi şirke koşan müşrikleri görüyorsun. Özellikle tarikatçılarda bir kısım der ki işte yağmuru falan veli yağdırır. Dünyayı falan veli işte idare eder. Bunların inancında şöyle bir inanç var. Dünyada 70 tane ebdel vardır. Şeyhülislam bunu kitaplarında zikrediyor. Bu ebdel, 70 tane ebdel vardır. 40 tane kutup vardır. 20 tane Nucaba vardır, bir tane de Gavs vardır. Bütün bu istilahlar, bütün bu terimler tasavvufçuların terimidir. Kitaplarını okursan görürsün. Nucebe, Kutub, Gavs. Gavs'u çok görürsün. İşte Gavs Abdülkadir Ceylani gibi. İşte Ebdel, Nucebe, Kutub, Kutbul Azam derler misin? Bunlar ne? İşte dünyada bir sıkıntı, dünya ehline bir sıkıntı isabet ettiği zaman o 70 40'a gider, 40 20'ye gider, 20 de Gavs'a gider. Gavs da Mekke'de yaşar ve dünya ehlini o sıkıntıdan kurtarır. Dünya ehlini o sıkıntıda kurtar. Onun için Türklerde bazen duyuyorsunuz. İşte 40'ların hakkı için, 70'lerin hakkı için, 20'lerin hakkı için. Bunu kastediyorlar yani. Tayyip, burada duralım mı? Çok mu oldu? Duralım, bir de anlamadığımız şeyleri soralım, daha iyi olur. Tayyip, burada duralım, bu çok oldu. Hı-hı. Ben mukaddimeyi, birkaç mukaddime yapacağım, tafsilatla anlatacağım demiştim kitab-ı tevhide. Burada duruyoruz. Sorularınız varsa sorun, hadise geçeceğiz şimdi. نعم بواجد الربوبيه نعم Doğru mu? Doğru söyledi mi? He? Allah Kur'an-ı Kerim'de kendinden bahsederken ya her şeyi yarattığına ve idare ettiğine bu tür ayetlerle kendini anlatıyor. Ya da yalnızca kendine ibadet edilmesinden bahsediyor. Evet. Ya da isim ve sıfatlarından bahsediyor. Doğru. Evet. Evet. Ja. En de groepering Hawaris die zegt ook dat de vierde weg is erbij. Dat ze alles van daar ook hukmune. Allah daar een hukmune aan lazim olduğu için. Maar dat is dan niet verkeerd, hè? Ja, want dat is ook weer zeker. Zo duidelijk. Maar şeyler biraz zordu. Bu marifet ve ispat. Bunu bazı ilmehli mi diyordu Mesut? Marifet ve ispata ayrılıyor diye. Marifet ve ispat, talep ve kast. Bunu hani ehl-i sünnet alimleri diyor değil mi? Ne? Ama anlattığın gibi tabi bu bunun ikiye ayrılan diğerler sizi doktorun diye anlatıyor. For cemiye vas felsefecilerin anladığı. Var cemiye felsefeciler zaten on feri çalıdı. Beyci. Zarakma Mutezile, Ahim Bey. Kaderiyle. Sen bunu yazmamışsın. Ya kaderin dört mevzesi var. Onu okusun. Bir adı. Bilmesi, istemesi, yazması, yaratması. Bilmesi. Bilmesi. Anlarsınız inşallah. Nasılsınız? Alhamdülillah. Vay vay vay. Sen de siyah? Vay delik anlı var. Osman Bey'i bırakmıyor. Bilmesi. Tabucay. Doğruk bu için? Bilmesi, istemesi. Tayyip, kapıyor. İyi misin? Yaratması. Bilmesi, istemesi, yazması, yaratması değil mi? Kadere, fiyatı değil. Bilmesi, istemesi. Bilmesi, yazması, istemesi, yaratması. Folklor'da böyle. Folklor'da nasıl? Bilmesi, yazması, istemesi ve yaratması. Tayyip. Hadis olarak sorularınız bittiyse hadise geçiyorum. Hadis olarak Umdetül Ahkam'ın hadislerini göreceğiz. Baştan başlıyoruz. İlk baş şeyi taharetten başlıyoruz. Taharet her zaman fıkıh kitaplarında bakarsınız ki bab-ı tahare diye geçer. Bab-ı tahare yani temizlenme babı. Taharet babı. Türkçe'de kullanılıyor. Şeriatta, İslam'da taharet üç şey denildiği zaman üç şey kastedilir. Dikkat edin. Yazmayanlar var ama haftaya soracağım. Dayı. Taharet üç şey kastedilir. Birincisi, hadesten taharet. Yani abdest kastedilir. Bu bilindi. Ne gibi? İbn Ömer'in hadisinde, Müslim'de geçen İnnallâhe lâ yekbelu salâten bi gayri vudu. Allah abdestsiz namazı kabul etmez. Dolayısıyla taharet dediği zaman abdest kastediliyor. İkinci kasıt, taharet denildiği zaman necaseti izale etmek. Necaseti yıkamak kastedilir. Necaset birincisi manevi, yani abdest. İkincisi ise necaseti izale etmek. Necaseti yıkamak. Ne yıkamak yani? Necisi. Pis olan bir şey. Necis, yani namaz kılamayacağın bir şey. Anladın mı? İkinci ne gibi? En tahhir beyti littaifine verrakiine littaifine verrukai sucud. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a ne diyor? İşte en tahhir temizle beytiye evimi, yani Kabe'yi, tavaf edenleri, işte secde edip ruku edenler için evimi, Kabe'yi temizle. Dolayısıyla buradaki kasıt, yani pislikten, necasetten temizle. Üçüncü kasıt ise taharetten üçüncü kasıt ise insanın kerih gördüğü bir şeyden temizlenmesi. Necasetten değil de tiksindiği, kerih gördüğü bir şeyden temizlenmesi. Ne gibi? Ahmet ve Nesai'de geçen hadiste olduğu gibi. Ebu Bekir'in hadisi. Ahmet ve Nesai'de geçiyor. Bukhari'de muallak olarak zikrediyor. Hadiste Allah Resulü diyor ki Es-sivak mataharatun lil-femi mardatun lil-rabbi. Misvak ağzı matara, temizleyicidir. Ve Rabbi razı edicidir. Misvak. Ağzı temizleyici, yani necasetten değil. Ağzı, insanın için, ağzının içinde necaset yok. Yani insanın kerih gördüğü, tiksindiği şeyden temizlenmesi. Anladınız mı? Dolayısıyla taharet denildiği zaman İslam'da üç şey kastediliyor. Peki şöyle bir soru sorduğum zaman bir şeyin necis olup olmamasını nasıl bileceğiz? Bir şey necis mi değil mi? Necisten kastım, yani onunla namaz kılamazsın. Ne gibi? Bevul gibi, işte büyük abdest gibi, bunlar gibi. Anladın mı? Yoksa insanın tiksindiği şeyler değil. Yani insan bazen tükürükten tiksinir ama tükürük necis değildir. Tükürük üstüne gelse namaz kılabilirsin halin. Bir şey necis olup olmadığını Allah ve Resulü belirtir. Bunu nasıl bileceğiz? Şevkani Rahimullahu Teala der ki Allah ve Resulü bir şeyi izale edilmesini emrettiği zaman bil ki o şey necistir. Bir şeyin giderilmesini, yıkanmasını emrettiği zaman bil ki o şey necistir. Ne gibi? Allah Resulü Ali radıyallahu teala anhu'ya emrediyor ki işte mediyi izale et. Mediyi, insandan çıkan, şehvetten dolayı çıkan meni değil de işte ön şey. Anlıyoruz ki Allah Resulü onu emrettiğinden dolayı, işte izale edilmesini emrettiğinden dolayı anlıyoruz ki o şey necistir. Bunu Şevkani rahimullahu teala der. Fakat buna İbn-i Mundir Kitab-ül Avsat isimli kitabında itiraz eder Şevkani. Der ki bu doğru değil. Bu senin zikrettiğin kaydı doğru değil. Niye? Çünkü Allah-u Teala abdeste elimizi yıkamamızı emreder, değil mi? Elde necaset mi var? Yok, ama yıkamayı emrediyor. Ala kullal, İbn-i Mundir'in bu itirazı doğru değil. Çünkü burada hissi olan bir şey yok ki. Hissi olan bir şey izale yok. Abdest alırken sen hissi olan bir şey izale etmiyorsun ki. Diğer tarafta necasette ise hissi olan bir şeyi izale ediyorsun sen. Dolayısıyla bu itiraz şöyle. İbn-i Mundir diyor ki elini yıkamayı emrediyor Allah abdeste. Sen dedin ki bir şey, işte necis olanı nereden anlıyoruz? Bir şeyi yıkamayı emrederse Allah o şeyde izale edilmesi emredi. O şey necistir anlar. Evet. İbn-i Mundir diyor elimizde yıkamayı emrediyor. Elimizde necis yok halbuki. İbn-i Mundir'in bu itirazı doğru değil. Niye? Çünkü birincide hissi olan görebildiğin bir şeyi emrediyor. Abdestte ise hissi görebildiğin bir şey emri yok ki itiraz edesin. Neyse alakullal bu fazla önemli değil de yani taharetin bu üç manaya geldiğini anlayın. Başka bir misal var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Tuhur inayi ahadikum idâ velagâ fihil kelbe en yeghsilu seb'a marrat." İşte köpek bir kabınızı dan içtiği zaman onun temiz olması, duhur temiz olması işte onu 7 defa yıkanmasıdır. Cumhur der ki çoğu ilim ehli, çoğu mezhepler der ki işte bu hadisten şu delildir. Köpeğin salyası necistir, pistir. Yani üstüne geldiği zaman, üstüne değdiği zaman bununla namaz olmaz. Orayı mecbur yıkamam lazım. Delili ne? Çünkü Allah Resulü duhur inay ahadikum. Birinizin işte kabının tahareti, temizliği. Dolayısıyla orada bir necaset vardı. Yoksa Allah Resulü demezdi tahareti. Anladın mı? Tayyip. Malikiler der ki dikkat edin. İmam Malik der ki oranın bu hadis köpeğin salyasının necis olduğuna delil değildir. Niye? Çünkü der ki taharet İslam'da ya işte necasetten taharet deminki dediğim şeyde şey manasında olur veyahut da insanın kerih gördüğü, tiksindiği şeyden taharettir. Ha burada bu hadiste de tuhure inay ahadikum işte temizlenmesi iki şey kastedilebilir. İnsanın kerih gördüğü bir şey, tiksindiği bir şey yani köpeğin salyası, insanın tiksindiği bir şey olabilir. O zaman necis değildir. İkincisi de gerçekten necis de kastedilebilir. Dolayısıyla iki ihtimal vardır. Usulcular ilim ehli der ki bir şeye ihtimal geldiği zaman o delil batıl olur. O delille delilleştirilmez. Bu bir kaydedir usulcuların. Derler ki bir şeye iki ihtimal geldiği zaman bak burada iki ihtimal var. Çünkü Allah Resulü diyor işte kabınızın temizlenmesi. İmam Malik der ki bu temizlenmekten kasıt necasetten temizlik deminki dediğim gibi veyahut da kerih gördüğün tiksindiğin şeyden de kastedilebilir. Birincisi necistir, ikincisi necis değildir. İki ihtimal var mı? Var. Bu delile iki ihtimal geliyor. İki ihtimal, delile iki ihtimal veya birçok ihtimal gelirse o delille delilleştirmek doğru. Doğru değil. Delil olmaz o zaman. Dolayısıyla köpeğin luabı yani salyası nedir? Asıl olan nedir? Temizdir. Dolayısıyla asla gidiyoruz. Çünkü delil düştü. İhtimaller var. İhtimal olduğundan dolayı düştü. Asıl olan nedir? Her şeyin temiz olması. Dolayısıyla köpeğin salyası temizdir derler. İmam Malik. Anladınız mı delili? Nasıl cevap vereceksiniz? Ne? Doğru görüş ne şu anda? Ben soruyorum temiz size. Temiz oldu. Temiz oldu. Hayır o delile göre temiz oldu o doğru görüş. Bir şeye, bir şeye çok şey gelirse ihtimal dafadır ver. Ya ama şimdi ihtimal tamam onu anladık da. Tamam şimdi doğru olan görüş ne? İmam Malik'in görüşü mü, cumhurun görüşü mü? Cumhurun görüşü. Tayyip, İmam Malik senin cumhurun görüşünü, delilini şey iptal ettirdi. Tamam. Düşürttürdü. Nasıl? Aleykümselam ve rahmetullah. Öyle bence mence değil. Bence tahakküm yok. Delille bir şey delille. Bak dikkat edin. İza tevaradet el ihtimalat batal el istidlal. İlim ehli usulcular der ki bir delile birçok ihtimal gelirse o istidlal delil getirilmesi batıl olur dedik değil mi? Ama cumhurun İmam Malik'e bir şey reddiyesi var. İslam'da Kur'an ve sünnette taharetten genellikle ne kastedilir? Temiz olması. Genellikle necasetten taharet kastedilir. Yani %90 taharet denildiği zaman Kur'an ve sünnette necasetten taharet kastedilir. Yani necisi şey demek. Yoksa senin kerih gördüğün şey çok az varittir Kur'an ve sünnette. Anladın mı? Dolayısıyla senin çok şey bırakıp az şeye itimat etmen doğru değil. Bilakis her zaman çok ihtimallere senin itimat etmen lazım. Anladınız mı? Buna usulcüler zahir derler. Bunun ismi zahir. Kısacası şöyle. İyidik zahir. Kısacası şu. Bir şeye ihtimal geldiği zaman, bir delile ihtimal geldiği zaman o delilin batıl olması kaidesi tam olarak doğru değil. Doğru olan nedir? Şudur, şu şart gelmesi lazım. İhtimaller aynı seviyede olması lazım. İhtimaller aynı seviyede olursa o delil batıl olur. Ama küçük bir ihtimal olsa, küçük bir ihtimalda dahi batıl olur dersek hiçbir şeyde delil olmaz. Çünkü bütün delillerde bir ihtimal küçük dahi var. O küçük ihtimallere falan itimat edilmez. Ama diyelim ki ihtimal şeydir. Yani hepsi aynı denktedir. O zaman düşer. Şimdi buradaki ihtimale bakıyoruz. Küçük mü değil mi? Yani Kur'an ve sünnete baktığınız zaman taharetten kasıt genellikle %99'u diyelim. %90 necasetten taharet kastedilir. Yani insanın kerih gördüğü taharet çok az şey kastedilir. Sen az şeyi de ihtimal etmen onu itibar edilmez. O ihtimal küçük olduğundan dolayı o ihtimala itibar edilmez. Dolayısıyla neye gidiyoruz? Daha fazla varit olan şeye gidiyoruz. O da nedir? İşte necasetten şeydir. Buna usulcüler zahir derler. Anladınız mı kısacası? Kısacası da bayağı karışık. Yok iyi şey dersen anlarsın. Ve özellikle bunları getiriyorum ki anlayın yani. İlim ehli her şey boşu boşuna hadisleri reddetmiyorlar falan. Yani kendilerine göre kaideleri var onların da. Şu an bak İslam'da kelam nedir? Hakikattır. Türkçe mi yazayım daha iyi olur. Hakikat, örfi, lugavi. Kur'an ve sünnette bir kelime, bak bir kelimenin bazen lügat manası olabilir, örfi manası olabilir, bir de hakikat manası, yani şeriattaki veyahut da şer'i yazayım daha iyi anlarsınız. Şer'i manası olabilir. Örnek vereyim. Salat kelimesi, salat nedir? Namaz değil mi? Bu şer'i manası, yani Kur'an ve sünnette salat denildiği zaman bu kastedilir. Namaz, bizim bildiğimiz namaz kastedilir. Bir de bunun lügat manası var. Lügat manası salat demek dua etmek. Anladın mı? Dua etmek. Lügat manası bir de şer'i mana var. O da bizim bildiğimiz namaz. Şimdi bir kişi gelse dese ki Kur'an'da namaz kılın diyor, o namazdan kasıt işte Allah'a dua edin. Bildiğimiz namaz değil dese ne deriz? Deriz ki kelimeler Kur'an ve sünnette şer'i manada kullanıldığı şekilde hamledilir. Örfi yani lügat manasında kullanıldığı şekilde anlaşılmaz. Bilakis şer'i manada anlaşılır her zaman bu. Ancak bir delil geldiği zaman bundan kasıt lügavi manası olduğu zaman. Nasıl bir delil getireyim? Misal, Bukhari Müslim'de geçen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi sada getirdiği zaman Allah-u Teala diyor ki fasalli aleyhim, onlara namaz kıl. Onlara namaz kıl. Peygamberi birisi sada getirdi, Allah emrediyor. Diyor ki fasalli aleyhim, onlara namaz kıl. Yani peygamberin onlara gidip namaz kılması mümkün mü? Ancak Allah'a namaz kılır. Dolayısıyla anlıyoruz ki burada bir akli bir delil var. Anlıyoruz ki buradaki namaz kıldan maksat lugavi manadır. Yani onlara dua et. Ama bir delil yok. O zaman her zaman ne manasında anlıyoruz? Şer'i manada anlıyoruz. Kedalik hac, hac lugat manasında bir şey kastetmek demek. Şer'i manada bildiğimiz hac. Bazen de örfi mana da olabilir. Örfi misal, örfi dabbe, Arapçada dabbe. Lugat manası dabbe, yerde sürünen her şey dabbedir. İnsanlar, hayvanlar, ama örfte öyle bir şey olmuş ki dabbe denildiği zaman hayvan kastediliyor. Fentüm keyf. Yani bunu şunun için zikrediyorum. Birisi gelse dese ki namazdan kasıt dua dersin ki yok. Kelimeleri her zaman şer'i manada anlamamız gerekir. Ta ki bir delil gelene kadar. Bu bir. İkincisi, İslam'da, yani kelimelerde İslam'da demeyeyim, mucmel var, zahir var, bir de nas var. Nas demek, usulculara göre nas denildiği zaman sadece bir mana kastediliyor onda. Başka bir mana ihtimali yok. Ne gibi misal? He? Kur'an'da bir mana diyelim, işte el diyelim. El, kol, bilmem ayak, bacak. Bir manası var. Bitti. Kimse diyemez ki yok ondan kasıt şudur, budur diyemez. İkincisi mucmel var. Mucmel demek iki şey de kastedilebilir. Mucmel bir kelime. Şu da kastedilebilir, bu da. %50-50. Bir de zahir var. Zahir demek iki şey de kastedilebilir ama birincisi daha yüksek. %90 bu geliyor manada. %10'da bu manaya gelir. Salat gibi, namaz kelimesi. Zahir olan nedir salat? Bizim bildiğimiz namaz. Ama %10 işte dua manasına gelebilir. Deminki verdiğim örnek gibi. Buna zahir deniliyor. İşte bu verdiğim şey de işte zahir olan nedir? Taharet, necasetten izale etme manasına gelir. Bu da zahir diye isimlendirilir. Usulculara göre. Anlayabildiniz mi? Yani umumen anlayın yeter size. Tayyip. Tayyip bu taharetin manasını genel olarak anlattıktan sonra hadise geçiyoruz. Hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Birinci hadis. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مِرْءٍ مَا نَوَى. Amellerin hepsi niyetlere göredir ve وَاِنَّمَا لِكُلِّ kişinin niyet ettiği göre vardır. Hepiniz bildiğiniz, hepinizin bildiği hadis. Değil mi? Bu hadis hakkında İslam'ın asıllarından bir hadistir. Ve Cevabiül Kelim dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ufak bir şey söyleyip birçok mana kastedilen hadislerden bir hadistir. Yani Allah Resulü Buhari ve Müslim'de ne diyor? İnneme bu'istu li utemmime yok. İnneme bu'istu bi Cevabiül Kelim ben kelimeleri cem edici olarak gönderildim. Yani Allah Resulü bir şey söylerdi ama içinden çok çok şey kastedilir. Anladın mı? Bu hadis de böyle. Ufak bir hadis ama içinden çok şey kastedilir. Bundan dolayı İbn-i Salah rahimullahu teala böyle hadisleri toplarken bu hadisi ilk olarak aldı. Keda Nevevi Erba'in'in Nevevi'ye dediğimiz hadiste bu hadisi ilk olarak zikretti. Niye? Çünkü az lafız ama manası çok. Nevevi'nin kitabında 42 tane hadis var. Erba'in'in Nevevi'de birincisi olarak bunu zikretmiştir. Abdurrahman İbni Mehdi der ki rahimullahu teala, bir insan kitap yazacağı zaman her zaman bu hadisle başlasındır. Bir insan kitap yazacağı zaman Abdurrahman İbni Mehdi her zaman bu hadisle başlasındır. Niye? Çünkü niyeti hatırlatıyor. Çünkü İslam'da niyet çok önemli. Niyetlesen birçok sevapları kazanabilirsin. Akıllı olursan birçok sevapları kazanabilirsin. Çünkü niyet insanda çok çabuk değişen bir şey. Bundan dolayı Süfyan-ı Sevri rahimullahu teala der ki 20 senedir niyetimle ben savaşıyorum. Niye? Çünkü niyet çok çabuk değişiyor. İnsan niyetiyle her zaman yani savaşması gerekir. İnsan bazen niyetiyle birçok sevaplar kazanabilir. Ama her şey niyetle birlikte. Nasıl? Sen yemek yiyorsun değil mi? Yemek mübah. Ama şu niyetle yemek yersen, ben bu yemeği yiyeyim de Allah-u Teala'ya daha iyi ibadet edeyim, daha çok güçleneyim, sevap aldın. Elbise giyiyorsun, elbisede sevap var mı? Yok. Ama şu niyetle giyersen, desen ki, ben bu elbiseyi giyiyorum çünkü avretimi örtüyor. Bu niyetle giyersen birçok sevap alırsın. Yatıyorsun, uyuyorsun, sevap var mı? Yok. Ama desen ki, uyuyayım, namaza daha erken kalkayım, daha güçlü olayım, dirileyim. Ha, o zaman iş sevap alırsın. Spor yapıyorsun. Spor yapayım. İnşallah bir gün cihat olursa, vakti gelirse işte güçlüyüm falan Allah yolunda cihat eder. Bu niyetle sevap aldın. Hanımına yaklaşıyorsun. Sevap var mı? Var. Dersin ki ben iffetimi koruyacağım. Hanımımın iffetini koruyacağım. zürriyetimi işte getireceğim. Salih bir zürriyet için. Al sana o zevkten Allah-u Teala bir sürü sevap yazıyor. Dolayısıyla insan akıllı olduğu zaman nedir? Her zaman sevap alır. Bundan dolayı sahabeden bir tanesi diyor, ne diyor? İnni ehtesibu alallahi nevmeti keme ehtesibu alallahi kavmeti. Ben nasıl ki uyanık olduğumda ibadet yaparken Allah'tan sevabını bekliyorum. Kederlik uyarken de Allah'tan sevabını bekliyorum. Niye? Çünkü niyetini öyle yapmış. Dolayısıyla kişi her zaman niyetine dikkat etmesi gerekir. Akıllı olursa çok şey sevap alır. Ve niyet çok önemli. Çünkü insan niyetle insan belki şirke düşebilir niyetiyle birlikte. Aleykümselam ve rahmetullah. Barakallahu fiyh. İnsan niyetiyle şirke düşebilir. Bundan dolayı Süfyan-ı Sevri ne diyor? Diyor ki 20 senedir niyetimle savaşıyorum diyor. 20 senedir. Bismillah. Ala kulli hal. Bundan dolayı bu hadis çok önemli olduğundan dolayı diyor ki Abdurrahman İbni Mehdi bir kişi kitap yazacağımız zaman ilk önce bu hadisle başlasın. Niye? Çünkü bak kitap yazıyorsun ama sakın gururlanma. Niyetine göre senin ecrin var. Keza İmam Şafii rahimehullah teala der ki innemel amel bin niyet hadisi ilmin üçte biridir. İlmin üçte biridir ve 70 tane fıkıh babının altına girer. 70 tane fıkıh babının altına girer. Abdest alacağın niyetle, namaz niyetle, haç niyetle, her şey niyetle. Keza İmam Ahmed İbni Hanbel, Ehl-i Sünnet'in İmam Ahmed İbni Hanbel rahimehullah teala der ki İslam dini 3 hadis üzerine bina edilmiştir. Bunları soracağım bunları. İslam dini 3 hadis üzerine bina edilmiştir. Birincisi innemel amel bin niyet hadisi. İkincisi el helal beyinun vel haram beyinun ve beynehuma umurun müştebihat. Helal açıktır. Haramlar açıktır. Bu ikisinin ortasında şüpheli olan şeyler vardır. Üçüncüsü ise men ehdese fi emrina hada ma leysa minhu favorat. Her kim bizim dinimizden bir şey ihdas ederse, bizim dinimizden yani bu sünnetimin dışı bir şey ihdas ederse, çıkarırsa bu şey reddolunmuştur. Dolayısıyla İmam Ahmed ne diyor? Din bu 3 hadis üzerine bina edilmiştir. Peki İmam Ahmed İbni Hanbel rahimallahu teala bu hadisten kastı nedir? Yani din 3 şey üzerine bina edilmiştir. Kastı nedir? Beyhaki rahimallahu teala der ki İmam Ahmed'in kastı şudur. Din ameller ya kalp iledir, ya dil iledir, ya da el iledir. Ya kalp ile, ya dil ile, ya da el iledir. Dolayısıyla kalp ile ameller neye giriyor? İnnemel ameli bin niyet hadisine giriyor. Dolayısıyla din yani İslam'ın üçte biri innemel amel hadisine bina ediliyor. Anlayabildiniz mi? Anladın mı? Sorsana o zaman kardeşim. Tamam sakin ol. Diyeceğim daha ya. Sen de emir. Tayyip. Beyhaki rahimallahu teala diyor ki İmam Ahmed'in din 3 hadis üzerine bina edilmesinden kasıt şudur. Ameller ya kalp iledir, ya el iledir, ya da dil iledir. Kalp ile ameller innemel amel bin niyet hadisine dayanarak. Dolayısıyla din nedir? İslam 3'te birine bina edilmiştir. Bu Beyhaki rahimallahu teala'nın dediği. İbn-i Recep rahimallahu teala Camil Ulum vel Hikem isimli kitabında der ki din İmam Ahmed'in kastı şudur der. İbn-i Recep el-Hanbeli. Der ki din ya fiildir, bir şey yapmaktır, ya terktir veyahut da bunun iki ortasında olan şüpheli şeylerdir. Fiil innemel amel bin niyet, ameller niyetlere göre, hadisine göre. Terk men ehdese fi emrine, kim bizim şeyimizden ihdas ederse, dinimizden hariç bir şey ihdas eder, o reddolunur. Dolayısıyla terk. Müştebihat, yani ikisinin ortasında şüpheler, o da el helal beyin vel haram beyin. Haramlar açıktır işte, helallar açıktır, arasında şüpheli şeyler vardır. Dolayısıyla fiil dediğimiz zaman ameller niyetlere göredir. Din bu 3 şey olduğundan dolayı İmam Ahmed İbn Hanbel demiştir ki bu üç şeye bina edilmiştir. Bu üç hadise. Anlayabildim mi? Bir daha açıklayayım isterseniz. Bu Beyhaki'nin birinci şeyi Beyhaki'nin dediği. Beyhaki bu İmam Ahmed'den kasıt şudur diyor. Şüpheler. Ha. Bir de niyet niyet hadisi var. Şimdi sen dedin bu fiiller bir de terk fiil, terk ve arasındaki şüpheli şeyler. Şüpheler. Üç şey. Ya, ben, fiil nereye giriyor? Ameller. Ameller niyetlere göre. Çünkü ya. Her yaptığın şeyde mecbur bir niyetin olması lazım. Az sonra açıklayacağım İbn-i Teymiye'de. Kim ne yaparsa yapsın niyetle yapar. Hı hı. Niyetsiz kimse bir şey yapamaz, mümkün değil der. Hı hı. Mümkün birisine niyetsiz bir şey yap dediğin zaman ona gücü yetmediği bir şey teklif etmiş olursun der. Dolayısıyla innemel amel de fiile giriyor. Terk nereye gidiyor? Ben de işte o terki de haramlardan uzak durma. Man lifrit ayla isnit. Hatırlayayım aslında fazla yani terk de İbn Recep'in dediği gibi kendi kafana göre bir şey yapmayacaksın. Men ahdet fi emrin, kim bizim sünnetimden dışı bir şey ihdas ederse çıkarırsa o reddolunmuştur. Dolayısıyla terk etmen lazım. Arasında ortak şüpheli şeyler var, o da el halal beyin ve el haram beyin. Bundan dolayı din bu üç şey olduğundan dolayı İmam Ahmed diyor ki bu şey üzerine bina edilmiş. Bu üç hadise bina edilmiş. İmam Ahmed Allahu alem İbn Recep'in görüşü daha doğru. İzleyeceğim görüşüne. Allah yedik yaracım. Anlattım ya demin. Ha o İbn-i İzleyeceğim'e görüş, tamam. Fiil, terk ve arasındaki tamam, şüpheli şeyler. Tamam. Beyhaki'nin görüşüne işte ameller kalp iledir, dil iledir, el iledir. Bu da demin ki anlattığım Beyhaki'nin görüşü. Yani İmam Ahmed'in kastını budur diyor Beyhaki'nin şey. Tayyip. Bu hadisin sebebi nedir? Bilen var mı? Ummu Kays'ın aşık olan birisi işte Ummu Kays, Medine'ye Ummu Kays için hicret ediyor. Sonra Allah Resulüne haber veriyorlar. İşte bu fulan kişi Ummu Kays için hicret etti. Allah için hicret etmedi. Allah Resulü diyor ki işte ameller niyetlere göredir. Kim neye وَاِنَّمَا لِكُلِّ مِرِنْ مَنَوَا kişinin niyet ettiği kadar vardır o kişiye. Neyi niyet ettiyse o vardır. Şimdi bizim şu suda gitmek için evlenmek şartıyor. Ala kulli hal yani o şey budur ama bu sebep vurut bu meşhur olan budur. Fakat İbn-i Recep el-Hanbeli rahimullahu teala Camil Ulum ve'l-Hikem isimli kitabında ve İbn-i Hacer el-Askalani Fethül Bari isimli kitabında derler ki bu sebebi vurut meşhur olan bu şey sahih değildir. İki tane niyet de alabilirsin değil mi? Niyetten kast açıklayacağız biz az sonra. Hepşir. Ama bu sebep vurudu sahih değil yani. Böyle meşhur olan insanlar bunu diyor ama sahih değildir bu. Tamam mı? Tayyip. Bu metin, bu hadis Yahya ibn-i Sa'id el-Ensari'den, o da Muhammed ibn-i İbrahim el-Teymi'den, o da Alkamet İbni Ebi Vakkas, o da Ömer radıyallahu teala andan. Burada yazdım. Silmişim geri. Kim? Muhammed İbni Sa'idil Ensari. O da Yahya İbni Sa'idil Ensari. O da Muhammed İbni İbrahim el-Teymi. O da Alkamet İbni Ebi Vakkas, o da Ömer radıyallahu teala andan. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Senedi budur. İbn-i Recep el-Hanbeli rahimullahu teala der ki bu hadis ittifakla sahihtir. İttifakla yani icma ile bu hadis sahihtir. Abdurrahman İbn-i Mehdi rahimullahu teala der ki bu hadis ancak bu senetle sahihtir. Diğer bazı kolları vardır ama diğer kolları zayıftır. Fakat deminki zikrettiğim işte Yahya İbn-i Sa'id el-Ansari, Muhammed İbn-i İbrahim el-Teymi, o da Alkamet İbn-i Ebi Vakkas, o da Ömer'den varit olan sene ancak bu sahihtir. Diğer varit olan kolları zayıftır. Ama ittifak ile İbn-i Racim'in dediği gibi bu hadis sahidir. Senede ezberleyin. Haftaya soracağım. Tayyip. Hadisin metnine gelelim. İnnemel amel bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Bu ameller niyetlere göreden kasıt nedir? Dikkat edin bak. Buradaki çoğu insanların hatasını anlayacaksınız. Mutehhirun. Sonradan gelenlerin çoğu demiştir ki innemel amel bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Yani ameller niyetlere göre sahih olur, kabul olunur veya olmayabilir. Veyahut da muteber olur veya olmayabilir. Ameller niyetlere göre kabul olunur. Ameller niyetlere göre muteber olunur. Anladınız mı? Muteber ne? Kabul edilir yani. İtibar edilir. Dolayısıyla bir kişi dediği zaman işte namaz kılacak ameller niyetlere göredir. Yani niyetin neyse Allah onu öyle kabul eder. Değil mi? Bizim bildiğimiz manada. Hepimiz böyle biliyoruz. Tayyip. Bu mutehhirun yani daha sonraki gelmiş insanların bildiği manada. Fakat Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah teala Mecmu'ul Fetava cilt 18'de ve İbn Kayyim rahimehullah teala A'lamul Muvakki'in isimli kitabında, İbn Recep el Hanbeli Cami'ul Ulum ve'l Hikem isimli kitabında ve bunu da İbn Recep İbn Cerir Taberi'den nakleder ve Ebu Malik el Mekki'den nakleder ve selefin çoğundan nakleder. Der ki Şeyhülislam İbn Teymiyye bu ilim ehli, innemel amel bin niyat, ameller niyetlere göredir manası şudur. İnnemel amel vakiatun bin niyat. Ameller niyetlere göre vakidir. Bir şey anlamadınız tabi. Ebsiru. Ebsiru. Barakallahu fikum. Yani kısacası şöyle, ameller niyetlere göre olur. Yani kişi bir amel yaptığı zaman niyetiyle yapar. Niyetsiz amel yapmaz. Bu. Her amel niyetledir. Manası budur. Her amel niyetledir. Yani daha halen anlamadınız. Her amel niyetle birliktedir. Kişi niyetsiz bir amel yapmaz. Yapamaz. Mümkün değil. Yaptığı her şeyde bir niyeti vardır. Anladın mı? Yani ben şunu buraya koyduğum zaman benim daha yapmadan önce bir niyetim var zaten. Nedir o da? Bunu buraya koymak. Niyet nedir? Ahmed İbn Hanbel ve Şeyhülislam İbn Teymiyye der ki niyetin manası şu. Yaptığım bir şey bilmek. Yaptığım bir şey bilmek niyettir. Ben bunu buraya koymam, biliyorum ki bunu buradan, bu niyettir. Bundan dolayı her şey, kişi yaptığı her şeyi niyetle göredir. Niyete göre, niyetiyle yapar. Niyetsiz bir insan bir şey yapamaz, mümkün değil. Manası budur. Dolayısıyla niyetin manası ne? İbn-i Teymiye'nin dediği gibi niyetin manası yaptığın şey bilmek. Ama diyelim ki bir insan uyuyor, bilmem elini şeytti, o niyetsiz. Çünkü bilmeyerek yapıyor adam. Diyelim, düşüyor şeyden, değil mi? Ama insan ayet. Yaptığı her şey mecbur o kişi niyetledir. İbn-i Teymiyye hatta diyor, bir kişiye niyetsiz bir şey yap dediğin zaman bu mümkün değildir. Müstahil. Mümkün değildir der. Rahimullahu Teala. Bundan dolayı anlayacağımız nedir? Soru mu vardı? Namazda niyet nasıl? Peki yani sonuç ne diyeceksin? Yok, yok. Mesela bir şey yaptı, mesela adam çok sarhoş. Adam ne yaptığını bilmiyor. Yani öbürünü bir uyanıyor. Daha benim kez o tefkadan, o şeyden nasıl oluyor? Yani şuurunu kaybeden kişi. Şuurunu kaybeden kişi, yani şuurunu kaybetmiş. Aklı yok zaten. Ya. Bizim demek istediğimiz, konuştuğumuz şey zahir olan, demin gördüğümüz normal insanlar yani. Efendim? Bir insana de ki şunu yap de, o adam yani niyetsiz yap de, mümkün değil. O adam onu niyetsiz yapması mümkün değil. Niye? Çünkü niyet demek bir şey bilmek demek. Sen buradan şuraya gidiyorsan biliyorsun ki buradan oraya gidiyorsun. Bilmeden buradan oraya gidebilir misin? Mümkün değil. Adamın aklı yerindeyse mümkün değil. Peki bu görüş. Dolayısıyla bak, bu dolayısıyla İnnemel a'mal bin niyet hadisini delil getirmek, kişi bir şey yapıyor ya, işte şıhın işte dedin Mekke'ye gitmesi veya şey karış. Bu hadisi, bu hadisin bu kısmını delil getirmen doğru değil. Yani ameller niyetlere göre sevap alırsın. İşte niyetin hicretse o zaman sevap alırsın. Karıysa ona şey alırsın. İşte sevap alırsın veya almazsın. Bu kısımla delil getirmek doğru değil. Çünkü bunun manası ne? Kişinin yaptığı her fiil niyetle birliktedir. Niyetsiz o kişi onu yapamaz. Dolayısıyla bir delil getireceğin zaman neyi getirirsin? وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِينَ مَا نَوَى. İkinci kısmı delil getir. Kişinin niyet ettiği göre vardır ona. Niyetine göre vardır. Ne vardır? Ya sevap vardır veyahut da günah vardır. Ama bu birinci kısmıyla delil getirilmez. اِنَّمَا الْعَمَلْ بِالنِّيَتِ. Ameller niyetlere göre vaki olur. Nasıl yani? Sen bir şey yapacağın zaman o şeyi niyetinle birlikte yaparsın. Niyetsiz o şeyi yapman mümkün değil. Kişi ne yaparsa yapsın mecbur niyet olmaz. Niyet ne demek? Yaptığı şey bilmesi. Şunu yapıyorum ya, ben bunu buraya koyuyorum ya, biliyorum ki bunu buraya koyacağım. Bitti. Ne? Her şey. Yani bir şey söyle, o niyetlesin. Evet, hani niyet ne demek? Yani kısacası biraz daha açıklayayım da ondan sonra senin şeyine cevap vereyim. Yani şöyle, innemel a'mal bin niyet. Ameller niyetlere göre dedik, değil mi? Birçok insan der ki müteahhiren, ameller niyetlere göre kabul olunur. Yani hacca gittin, amelin niyetin neyse ona o Allah kabul eder veya etmez. Bunu anlar. Ahmed İbn Hanbel, Şeyhül İslam İbn Teymiye, Ebu Talib el Mekki, İbn Cerir el Taberi ve seleften birçoğu şunu anlar bu hadisten. Ameller niyetlere göre vuku bulur. Daha doğrusu vuku bulur. Yani kişinin ne kadar ameli varsa o ameli mecbur bir niyeti olması lazım. Niyetsiz mümkün değil. Kişinin niyetsiz amel yapması mümkün değil. Müstahil. Ne yaparsan yap niyetin vardır senin. Niyet ne demek? Yaptığın şeyi bilmesi. Ben buradan oraya yürüyorum. Biliyorum ki buradan oraya yürüyorum. Bundan dolayı İbn-i Teymiye rahimallahu teala der ki keda İbn-i Kayyim de der bir kişi niyetsiz bir şey yapması mümkün değildir. Akıllı olan biri. Niyetsiz bir şey yap dersen yapması mümkün değildir. Dolayısıyla kişinin her yaptığı şey niyetledir. Her söylediği şey de mi? Her yaptığı, her söze söylediği şey niyetledir. Ancak misal sen yapma, söylemek istemediğin birden misal o hadiste ya var ya sen benim Rabbimsin, ben senin Rabbinim, sen benim Allah'ımsın. O adam şaşırdığından kafası aklı gitmiş. Ama normalde insan yaptığı her şey, söylediği her şey niyetle göre. Yani niyet ne demek? Bildiğin şey, bilinçli demek. Anladın mı? Dolayısıyla her amel bilinçlidir. Kısacası Türkçe. Biraz daha Türkçeleştir. Tayyip. İbn-i Kayyım Miftah Dar-ı Saadet'e der ki işte dediğimiz gibi kişi dolayısıyla der ki kişiye bir şey delil getireceğin zaman işte sevap vardır, günah vardır. İnnemel amelle bir delil getirmezsin. Ya neyle delil getirirsin? Çünkü innemel amel bir niyet demek her yapılan her amel niyetle birlikte yapılır. Bu demek yani sen yeni bir şey getirmiyorsun. Sadece haber veriyorsun. Ha delil getirmek istediğin zaman işte sen hicret et, Allah için hicret et işte niyetini ona misal delil getiriyorsun. Namaza delil getiriyorsun işte oruca delil getiriyorsun. Kişinin ne niyeti neyse ona sevap alırını. Delil getirmek istiyorsan وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِينْ مَا نَوَى. Kişinin niyetine göre sevap vardır. Niyetine göre vardır. İkinci kısmıyla delil getirmen gerekir. Anladın mı? Anladınız mı? Anladın mı Atilla Baba? Labas. Tayyip. Ne kadar? Devam ediyoruz mu? Riya kaldı. Size bağlayayım ben. Sıkıldık diyorsanız duralım. kafa dağılmıyor diyorsanız duralım. Yok biraz daha devam edebiliriz derseniz riyaya başlayacağım. Riya ne zaman ameli iptal eder, ne zaman iptal etmez, ilim ehlinin görüşü bu konuda. Tayyip, çünkü şeyden başladık ya, kitap var, Umdetül Ahkam. Der ki kitab-ı tahara, taharet var. Taharetle ilgili hadisler. O ilk hadisi her zaman innemel amel bin niyatla getirirler. Bütün genellikle ilim ehli. Tamam, şunu anladım. O hadisle başladım. Şimdi bölüm bölüm başlıyorsun. Hadise şerhine başladım. İnnemel amel bin niyat hadisin şerhine. Şimdi başladım diyen, demin başladım. Tabi o hadis bittikten sonra diğer hadise başlayacağız. Allah abdestsiz namaz kabul etmez. O hadise başlayacağız. Tayyip, devam edelim mi? Duralım mı? Duruyoruz Tayyip, duruyoruz. Mesela kan var ya, mesela üstüne kan geldi. O zaman neciz oluyor mu? Kan geldi, neciz oluyorum. İlim ehli arasında yani ihtilaf var. Onu göreceğiz de inşallah. Hanbelilerin görüşü şöyle. Kan çok olursa kılamazsın namazı. Az olursa kılabilirsin. Akarsa biliyorum. Hanefilerin o. Haneflere göre nasıl? Haneflere göre mesela yerinde dursa bir şey olmaz değil mi? Kasıtları o şeyle çok az olursa o kastı. Anladın mı? Az olursa kastı insanın örfen az gördüğü şey nedir? Çok gördüğü şey nedir? Örfe bakılır. Yani bana göre örf şu kadar, yani insanların örfü takriben aynıdır. Örf yani şu kadar az olursa örfen azdır. Ama şu kadar olursa çoktur. Ama Allah-u Alem doğru olan görüş kan necis değildir. Ömer radıyallahu teala namaz kılarken namaz kılarken şey diyor. Birçok şey var işte. O şey diyor. Kanlı manlı namaz kılıyorlar. Ömer kanlı manlı der ki o yaralı domi forsada hele var olur bulur ki. Nam. Nam. Ala kullal İmam Ahmed zaten ben sana dedim ki doğru olan görüş kan necis değildir dedim. Köpen idrarı necis mi? Necis tabi. Şey necisse idrarı haydaydı necis. Ofnit. Başka bir sorum olacaktı. Yok ben sana sorayım. Köpeğin tükürüğü necisse bevle nedir acaba? Zahiri olma kardeş. Zahiri olma, zahiri olma. Dersin. Problem yok ama şehitmen yok ama şehitmen yani mesela İbn Kayyim radıyallahu anh diyebilirsin ama yani şey yapma bu sahabelere has olmuş. Tamam anlıyorum. Ama dedin ki bir sefer dedin, iki sefer dedin. Her zaman değil de. Problem yok. Problem yok. Hayır ağzına çıktığın manası yani. Yok yok problem yok. Bir, hani, ben öyle bir şey değil de bir kardeş de yani hani belki sadece sahabelere has bir şey yani. Ona göre bir delil var. Çünkü ben bir kere bir kardeşle konuşuyorum böyle bir yok yok bir beis yok. Beis yok, beis yok. Fıkıhçıları görürsün. Derler ki Ebu Hanife radıyallahu anh dedi ki Şafii radıyallahu anh ama dedi ama onu ki, hep alışkanlık yapıyorlar o zaman. Yani alışkanlık yapmasın da bazen dersin problem yok. Babana da edersin radıyallahu anh. Allah senden razı olsun. Şey köpeğin hayt saçları o da necis. Hepsi necis. Köpeğin hepsi necis. Saçları da. Köpek mesela senin kıyafetin yanından geçti. Hepsi necis. Köpek mesela senin böyle sürtünde necis. Necis. Her şey necis. Peki buna delil ne? Delil ne? Acele etmeyin. Delili çok var. Şey ahi ama yıkamada hayt değilse bir kere de yıkasın olur ama dinde mutlu zayıf fikir var. Nam. Lan zıvar fıskı lan. Peki kum nerede geliyor bu işin içine? Ney? Kum. Ne kumla yıkamak. O da var hadiste. Müslüm'de geçiyor. Toprakla. Normal köpeğin ağzı değdiği zaman hufi tutmak zevk yapamazsın. En ki nasıl yıkılıyor. Ya en ki yemek kabını elbisenden kan tutmak da fakalayık. Ne yine? Selam. Çok zevk yapamazsın. Çok zevk yer. Yani eline şöyle ıslak bir... Kaplan şeyin arasında ne fark var? Hepsi aynı. Kaptan sen yemek yiyorsun. Aynı. Maşallah. Köpek ağzına değdiği zaman 7 sefer yık ama şu an şey yemek zaten kapı, şeyde daha fazla yıkanıyor. Yok yani metal da burada. Neyde? Köpek ağzının salyası dokandığı zaman bu dikseye bir kıymet vardır. En metal santifası. O şey yani şu manada. Of zanto. Ne? Yedi defa sekizinciyi de zantla birlikte. Bak. Bakayım. Dayı dayı isver şu isver şu. Barakallahu fik. Şimdi şu an yıkadığın zaman zaten sen çamaşır makinesinde çok, 7'den fazla yıkanıyor. Anladın mı? Yok da mesela camiye gidiyor. Camiye gidiyor. Çamaşır makinesi yolda çamaşır. Yok 7 defa yıkayacaksın. Ay şimdi o zaman çamaşır. O zaman eve gideceksin. Şimdi sen çamaşır makinesi. Sen kafana göre yapabilir misin bunu? Neyi? Mesela hariçte 7 kere geçmiyor mu? Evet. Çamaşır makine 40 kere döndü. Yani en az 7 defa. Demek ki 30 defa daha eftal. Yani temiz olması için 7 defa lazım. Anladın mı? Tamam. 7 defa yaptığın zaman temiz olur. 8 defa yaptığın zaman daha temiz olur. Daha temiz olur. 10 defa yapsan daha ya en azı 7 defa. Benim keyif. İşimizin gereği tuvalette muşamba seriyorsun. Görünüşte tuvalet öyle siliyorsun. Toplu muşambayı seriyorsun. Peki görmeden bir necis bulaştı ne olacak? Ne yapacağız? Görmedense bir beis yok. Anladım. Ama yani tuvaleti sererken yani bir şey yok yani. Namaz kılıyor. Tamam görmüyorsan halas. Ama bildin ki necis bulaştı falan yıkamana. Ama bilmiyorsun bulaşmadı. Allah onu affeder. Bir problem yok. İşte çünkü... Bilmiyorum. Siliyorsun. Onda bir temizliyorsun. Ona bakarsan yani bilmediğin çok şey var. Allah onu şey etme. De şey 7 defa yıkanmak sadece kaplara has değil. Bu köpeğe has olan bir şey. Köpeğin her şeyinde 7 defa yıkanır. Vay be. Niye? Çünkü o niye kapı 7 defa demiş? Çünkü genellikle kapı dışarıya koyarlardı. Köpek ondan şey derdi. Köpek ondan işte içerdi falan. Bu kap olsun veya başka bir şey olsun. 7 defa. Bu köpeğe hastır. Başka hayvanlara değil. Yok başka hayvanlara değil. Başka hayvanlar ama... da necis şeysin izahlı olsun problem yok. Ama necis işte köpeğe bu has olan bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında camilere köpekler girmiyordu namazlar var. Arasında. Hı? Köpekler girmiyordu namazlar arasında. Ama o şey hadis var şeyde bu da geçiyor. İşte köpekler geliyor. Devam et. O şeyle temizleniyor. Bir daha bas. Neyle? Çakılır. Yerle ne. Güneşle. Şey demin o çakılır kısta. Anladın mı? Ona bas. Stop. Anladım.